ئێستاش سەر بۆ سەرەوە، پێیەکان بۆ پێشەوە و تەنجەکانیش لەسەر زەوی. ئارمینگارد، پێویستە لەش دراز بێت ئەگینە نابیتە خانمێکی ڕێکوپێک. ای خواهە، لەبەر ئەوەی ناتوانیت کتێب هەڵگریت، ئەوە سەرکەوتوو نابیت. تەماشای خاتووپڕەوی بکە، ئەگەر بەم شێوەیە ڕاست بیت کتێبەکە بەرنادەیەوە. کرۆی ئاگاداری خۆت بە. تۆ باشی سالی؟ بەڵێ. من خۆم بینم کە لاڤینیا تۆی بەرداوە دایە. وا مەڵێ ماری. ئێستاش بڕۆن جلەکانتان بگۆڕن و بچن بۆ پۆلەکانی خۆتان. ئامادە بن بۆ وانەی داهاتوو. بەسەرچاو. ڤیکی، بەڵێ. لێم گەڕێ، ئەگەر قسە لەگەڵ بکەم سەرزانش دەکرێم. خاتوو ماریەت؟ بەڵێ. ئەو کتێب پۆلەکان خایان دەکاتەوە چۆنە؟ هیچ هەڵەیەکی کردووە؟ زۆر پێم سەیرە، پێیان وتووە قسەمان لەگەڵ نەکات. بەڵێ، وا پێدەچێ ئەمە یاسا بێت. لەگەڵ ئەوەش هێشتا لەسەر کارەکەی ڕانەهاتووە. بۆیە زوو زوو هەڵە دەکات. گوێشم لێ بوو خاتوو مێشن پێی دەگوت قەدەغەیە بچیتە ژووری کچەکان. چەند گوناهە؟ ئەمە زۆر ئاسایییە. کات یەکەم جار هاتم بووم بە خزمەتکار، بۆ مایەکی زۆر هەر خۆم پێشانی خاتوو مێشن نەدا. لە شوێنێکی دوور هاتووە؟ بەڵێ، وابزانم لە گوندێکی دەوروبەری لەندەنەوە هاتووە. گوێم لێ بوو کە باوکی مردووە و بۆیە ماڵەکەی جێهێشتووە هاتووە کار بکات بۆ ئەوەی یارمەتی خوشک و براکانی بدات. ئەی باشە، چ کارێک دەکات؟ کاری زۆر گرانە، ناتوانی بیری لێ بکەیتەوە. پێش ئەوەی ڕۆژ هەڵبێ لە خەو هەڵدەستێ ئاو دێنێ، ئینجا هۆڵەکە پاک دەکاتەوە. پاشان خواردنی بەیانی بۆ کچەکان ئامادە دەکات، مێزەکان خاوێن دەکاتەوە، سۆبەکەش هەڵدەکات، جلو بەرگەکان دەشوات و پێڵاوی کچەکان بۆیاغ دەکات. پاش ئەوە هەموو مێزەکانی ناخواردن خاوێن دەکاتەوە. اینجا دەچێتە سەرەوە و دەنوێ لە نیوە شەو. ئەو هەموو کارە دراوەتە ڤیکی. بەڕاستی زۆر ماندووە. بەڵێ، زۆر ڕاستە. گوناحە، زۆر دڵم پێویستێ، زۆر گوناحە. جارێ تەواو نەبووم. هەرچەندە سێری خۆت بکەی هەر جوان ناوی. ئارمینگارد، دەزانی من پێم ناخۆشە کە سالی بۆتە بەرپرسی قوتابیان، وانییە؟ نازانم. دەزانم بیر لە چی دەکەیەوە ئارمینگارد، بەڵام خاتوو مێشن جیاوازی کرد لە دانانی چاودێر لە نێوان من و سالی. ئەمە ڕاستە؟ زۆر تەواوە لاڤینیا. نا، وانییە. تکا دەکەم. چیتا؟ بۆیە دەرگات نەدا؟ داوای لێبوردن لێ دەکەم خانمەکەم، جلی شۆڕاوم بۆ هێنایی. اما ترگه که با اتو کردن اما یا بجنیا خانمکم های ها امانش بویاغ نکراون برو خیر بویاغ یان کرده و دی بیان با های تکا دکم لیم ببورا ببورا خانمکم جان جانا پیتان چونا دیکن بوی نردم لولاتی گرتوکانوا جم لیو بو کتازه ترین جوری جلو برگل همو نیورگ دا زور جوانا پیدا چه زور کن بی؟ ها حتی اگر جوانیش بید رگی پیرد راست ماما لگل بکرد باب روین برو باب روین دی جوانا زور فیکی چونی؟ آوه چی بوا؟ دیسان آوه سرزنشتیان کردی؟ بلام تو خری کی اگرید؟ من نگریم آوه کاری گری پیازه که هیچ نبوا ها؟ زور باشا استا تاقیتان دکم و لسر سمای والز لاوینیا بله لاوینیا تو دتوانی پیمان نیشان بدهی چون سمای والز دکی بسر چاو میشن پاکوا بیر نچه زو پاکش بله بسر چاو سالی بله وابزانم سمای والسی دکی بله من مشقم کرده لسر سمای والس لپیمانگه اکی نزی کشمیر زور باشا خود تعقیب کرده و بله ملای خاتمیشن تو زکاری پیما لبر اول جاتی من جوری خاتو سالی پاو کیتوا اما دکیت جوری خاتو سالی؟ بله بجام سو خاتو مولیش موتوا ام کار دکیت؟ ها بله خوشا خواهگیان بدنگ به تو دی پیده چه من دو به نه به خبری که تو آتی گشتی براتی تو جوانی پلنید تو زبی مینو کار تو بوانیم بم جرده توانی کمی بمینی تو تکل یده کمور دانیشا دو دوما با تو میانی منی استا شیرینی نخوی ور دانیشا براستی ده توانم لگلت دانیشا بله با دومیایی و فرمو ویکی تو تورانی لیم؟ نه خیر به هیچی و یک من زرد و خوشم کمیان داری تو دکم بلام خاتو میشن دو دو ما با هیچ با کز معلم دی بخو تامی زور خوشت توام کرد یکی کتر هاو گره اما پیچونا پیده چه خوش بی خان مکم ام کراس زور جوانا اما باکم بای کریوم لهمو کراس کنم جانترا کچه که زور جوانم دید لریف و که تک سیری تو دکم و هز دکم زور بم کچه جوانه دتی خان مکم هستم نکرد و قد جوان بم منو تو وکو یکین ها بلام اما خوشویستیا و دورنی تو وکو من بی و منو جو کتوبم ایوانی ویکی براست؟ پیت سیر نبی همش تک دبی دی با کارمان بگارین تو لجگه من دا و منش لجگه تو دابم اما محالا بلام جر جر و از دکم من با کسی که تر خوم دابنیم که من هر وکو سندری لابم ام چی رو کت گیلی بو ویکی؟ بله و جر هواستم کردوا من او کتم بلام دوائی زور گریاوم با هم تو دوانی باش ببیت سندریلا ویکی خوش بخد ویکی براستا چون که من گم لکوتایی چی رو که نبوا ها هسته که اوی ترد باب گرموا که دکم باله باش اوی سندریلا زور بچاکی کاری دکرد ای خواه اگیان دبی بتم با چشخانه اگی نه سرزنش دکریم ها من زور تو خوش بوم به هاتند ده توانی دو اوی کار تابو بید بولم؟ بله چی رو که کت بودا گرموا؟ دیم زور به پی خوش حالیه و راستا اما با تو فرمو سپاس دکم خان مکم هیز نیفی که بی با زور سپاس لیره به تو و چند گرم بید گرنگ نیا و اگر گریم لچش خانه احرام دگرم چون که خانمی که دلسوزم هیا بله زور باش زور سالی ویکی ابی بروم زور سپاس سالی زور گناه فیکی نمده زنی بم زور خوشحال دوه هستم کرد هستم بخورشی کرد لطوم که قسم نگالی کرد او زور باشا لابینیا رقی نادلی بماری هل درجو همیشش خاتو منشن لسالی هنده دا ایدتوانی والا خاتو منشن که آزاری سالی بدا آیا تیرو چی او نامه چیه که بستالی دید؟